Du kommer väl ihåg, för i tiden, när jag slickade upp skiten ur ditt rövahål. Jag brukade hjälpa dig på toan och slicka upp skiten ur ditt fina rövahål. Så det blev red. Jag vill se dig igen när du strippar på matbordet. Jag vill se dig, jag vill hjälpa dig. För när du visar din röv så börjar kuken din stå och slickar du ja, i mitt röva hål. Jag kan sitta här hela långa natten och bara titta på ditt rövhål. Jag kan titta på ditt rövhål hela natten. Det är så skönt. Jag vill se dig igen, ditt fina rövhål. Jag vill se dig, jag vill knulla dig också. För när jag ser ditt bruna rövhål så får jag nästan en attack i mitt rövhål. Det känns som det är något skumt på gång när jag ser dig i mina drömmar. Och ditt stora rövhål får mig att drömma om minnen för gamla goda tider. Och jag vill knulla dig och slicka ditt röva hål. För jag älskar dig mer. Jag vill ha ditt röva hål. För jag älskar dig så mycket. Så kan du inte strippa lite nu? För jag vill se dig, baby. Jag vill se dig stor rövhål.